Co? Kiedy wchodzę na track, rozpierdalam majki. Chciałem zepsuć twoje hi-fi. Zrobię to, nie możesz temu zapobiec, co? Wyskakuję z twojej przeglądarki. Kiedy z żoną śmigasz w Alpy, wbijam się do ciebie do domu, a moja ekipa wbija to, co masz w barku. Wiesz, nie lubimy popartu. Kiedy z dzieckiem wyjdziesz do parku, wyrzucimy twoje płyty demono i możesz mieć nas za ignorantów. Możesz mieć nas za ignorantów. Możesz mieć i chcieć nas zamknąć. Bezek chce wziąć to, co masz w banku. Masz tak w banku, możesz mi wierzyć, gdy urządzasz party dla swoich przyjaciół z wyższych sfer. Wbijam się tam ze swoim rapem i pieprzę cię i twój wyższy cel. I wyrzuca mnie do pałki, gdzie chcę, i palę fajki, gdy chcę. A ty zmień zamki, bo chcę wejść na twoją posesję i wziąć to, co masz w sejfie. I pijąc Bacardi, wbić się na parking i rozpieprzyć twoje Porsche GTA. Moje ziomki paląc jointy będą puszczać rap i chcieć wydać trochę twojej forsy na najlepszy staw i seks. Jestem P jak pieprzyć to, Z jak zróbmy hajs. Ten beat i bass dają mi najlepszy high. Zapalam fajka i łapię za majka mój. Rap i ten beat kradnie ci kwit, nie zostawia ci nic i kopię jak Muay Thai. P jak pierdolę to, Z jak zaspałem. Co mam zrobić dziś? Zrobię jutro albo wcale. Zmieszam piwo z wódką, a później zapalę. Ale gdy wejdę na scenę, wierz mi, podpalę salę. Tak długo próbowałem się zmienić i w sumie jest mi to trudno ocenić, ale chyba jestem typem gościa, który potrzebuje mocnego bodźca, bo nie ra mnie to, co się dzieje, ani twój głos, ani treść, ani brzmienie. I chyba jestem dość monotematyczny, ale pieprzę twoje liryczne pierdolenie, bo nie kręci mnie nic, tylko mocny beat, a twój jest jak proszki na sennej. Nie chcę uczyć jak żyć, jestem po to, by dzieje i spalić swój głośnik na scenie. I nie obchodzi mnie, czy masz przy tym jakieś głębsze filozoficzne przemyślenia, bo chcę zarobić swój kwit, a potem się pieprzyć i pić w jakimś basenie. I nudzą mnie ci celebryci w Siri w TVN-ie. I znów, kiedy ich oglądam, to tracę wiarę i mam już tylko jedno marzenie. Chciałbym móc zamordować ich całkiem bezkarnie i czekam już parę lat, aż jakiś polski rockowiec zdąży coś przedawkować albo złamie gitarę. I wchodzę w ten showbiz z moją już długą, dość czarną listą. I nie licz tu kurwa na żaden kompromis, bo to jest hardcore, nie disco. I nie chce mi się mówić już więcej o niczym ważnym i trudnym, bo nazywam się PZ i powinieneś to wiedzieć, gdy kurwa wbijam ci gwóźdź do trumny. Jestem P jak pieprzyć to, Z jak zróbmy hajs. Ten beat i bass dają mi najlepszy high. Zapalam fajka i łapię za majka mój. Rap i ten beat kradnie ci kwit, nie zostawia ci nic i kopię jak Muay Thai. P jak pierdolę to, Z jak zaspałem. Co mam zrobić dziś? Zrobię jutro albo wcale. Zmieszam piwo z wódką, a później zapalę. Ale gdy wejdę na scenę, wierz mi, podpalę salę.